یک شاخه گل، برنامه شماره 112. به دلارامی دارد سر و سودایی، تو شوخ پری پیکر آرام دل مایی. دلارامی دارد سر و سودایی، تو شوخ پری پیکر آرام دل مایی. عالم همه گردیدم، آفاق نوردیدم، در کشور نیکویان نبود چو تو زیبایی. Thank you. می‌دانید این ابیات که به استقبال غزل مشهور شیخ اجل سعدی سروده شده از کدام شاعر است و سخن این بار ما از کیست؟ از موعظه و افسون در بند لبی واعظ، از موعظه و افسون در بند لبی واعظ، بیهوده مده پندم از عشق و شکیبایی. سراینده در غزلی دیگر خود را چنین وصف نموده: من آن زنم که به ملک عفاف صدر گزینم، به خیل پردگیان نیست در زمان قرینم. به زیر مقنعه ما را سریست لایق افسر، ولی چه سود که دوران نموده خار چنینم. مستوره کردستانی از شعرهای قرن 13 دارای خطی خوش بوده و ذوق بسیار و طبع روان. از مستوره که نامش ماه شرف خانم بود، دیوانی باقیست شامل قطعات، ترجیعات و رباعیات که به نام دیوان ماه شرف کردستانی متخلص به مستوره معروف است. شاد دلم خون ز درد جدایی، ای امید دل من کجایی، تا که من دل به عشق تو بستم، دل زمه گذشته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 112 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. آهنگ همایون، گوینده روشنک.